matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuifuata taarifa habari ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 15 Februari mwaka 2024. Tuanze kabisa na muhtasari wake. Mashamba ya kilimo tofauti yaliyoharibika pamoja na nyumba 25 zilizoporomoka ni baadhi ya madhara yaliyosababishwa na mvua kali iliyonyesha wiki iliyopita huko mkoani Chibitoke. Na matumizi ya mihadarati na watu wanaouza dawa za kulevya yashuhudiwa kwa idadi kubwa mkoani Gitega na mikoa mingine. Na uko ugenini, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mwenzie wa Misri Abdelrahman Fattah al-Sisi wametangaza kufunguliwa kwa mwanzo mpya wa uhusiano baada ya miaka 10. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati ya tamu ya mitambo inaongozwa na Bodi linaloongozwa na Eric Wimana, anashirikiana na Dorine Irankunda pamoja na Gloria Ngabirano. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Jumla ya pesa zilizofikishwa kwenye akaunti iliyotengwa kwa mfuko uliokusanywa kutoka mwaka 2020 hadi mwaka 2023 kwa ajili ya kukaribiana na virusi vya uviko 19 ni zaidi ya milioni 35, lakini salio linafika kwenye milioni 33. Hii ni kutokana na ripoti ya mahakama ya wakaguzi wa hesabu za serikali ambayo iliwasilishwa na waziri wa fedha Alhamisi hii katika baraza la bunge baada ya ukaguzi uliofanywa na mahakama hii. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa 15% ya matumizi yaliyobakia katika kipindi hiki hayana nyaraka zinazohakikishwa namna pesa zilivyotumiwa. Na tukiendelea katika ukurasa wa kijamii kwamba mashamba ya kilimo tofauti yaliyoharibika pamoja na nyumba 25 zilizoporomoka ni baadhi ya madhara yaliyosababishwa na mvua kali yenye mchanganyiko wa ngurumo iliyonyesha wiki iliyopita wilayani Mugina na vitongoji vingine vinavyounda mtaa wa Buseruko unaopatikana tarafa la Mugina mkoani Chibitoke. Raia waliokumbwa na mkasa huyo wanahofia kushambuliwa na janga la njaa, wakitolea wito watu wenye moyo wa upendo na mshikamano ili wawapatishie misaada ya kiutu. Habari hizo zinahakikishwa na kiongozi wa kijiji hicho cha Mugina, na yeye pia anawataka wahisani waweze kusapoti watu hao walioko katika hali tatanishi iliyosababishwa na mvua hiyo kali. Tuwasikilize. Ngajewe nabaye ndi muhira numvuruvura ruraje. Mimi nilikuwa nyumbani, hafla mvua nyingi ikaanza kunyesha na ikabomoa nyumba kwa upande wa chumba cha watoto. Hali ya maisha sasa hivi ni ngumu. Mashamba ya mihogo, mahindi na vinginevyo yaliharibika sana. Tenze kai myomba ti bigori nibiharaje nibijumu nokuri tubayeho nabi. Kuri jewe umurima warononekaye wose w'imyomba ti harimo ibikori, harimo amateke. Kwa upande wangu, shamba langu limeharibika. Mihogo, mahindi, magimbi, kuna ambao walikuwa bado hawajavuna, hata na maharagwe kwa ujumla, vyote viliharibika. Kinginecho, nyumba zetu zilibomoka, sasa hivi hatuna mahali pa kuishi. Mvua ilinyesha sana na ikaharibu mashamba ya mpunga, sasa hivi hatuna kitu. Tunaomba msaada ili tuweze kuwalisha watoto wetu. Ambao walikuwa wameshavuna mahindi, wanatupatia tukapata chakula cha watoto. Tunaishi kwa hali hiyo. Tunaomba serikali itusaidie kwa kutupatia mbegu za kupanda katika msimu huu wa kilimo ili tupate chakula cha watoto. Karaba ko tworonke ibyo tuzogaburira abana. Tunaomba serikali ifanye chochote kiwezekanacho ili tuokoke katika hali hii. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya raia kutoka huko mkoani Chibitoke. Baada ya mapumziko kidogo, tutatoka huko magharibi mwa nchi ya Burundi tujielekeze nchini kati katika makao makuu ya kiuchumi ni huko mkoani Gitega. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimia ni saa 11 na dakika 6 hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 na dakika 6 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kuwa tunasikika vema kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi. Ni kupitia masafa ya 89.7 kwa nyinyi ambao mlioko jijini Bujumbura na vitongoji vyake, na nyinyi mlioko nchini kati tunasikika maeneo pakubwa kupitia masafa ya 101 frequency modulation, na nchini na ugenini bila shaka unabonyeza www.isanganiro.org na pale unapata matangazo mubashara ya Radio Isanganiro. Watumiaji wa mihadarati na watu wanaouza dawa za kulevya wanashuhudiwa kwa idadi kubwa mkoani Gitega na mikoa mingine ya nchi ya Burundi. Ni matamshi yake gavana wa mkoa wa Gitega anayefahamisha kuwa wameshaanzisha zoezi la kampeni ya kupiga marufuku dawa hizo za kulevya. Venama Nilambona anabaini kuwa kwa wanashirikiana na baadhi ya mashirika yanayochangia katika mchakato huyo wa kutoa kwa kutoa mafunzo kwa vijana ya namu na wanavyoweza kusitisha matumizi ya mihadarati. Tumusikilize anakaramaniwa na Lomi Waldi ni wabivuze. Nicho mwisagara evyavya wa mtu kwa vilakunza. Hakika dawa za kulevya huwa zinaripotiwa katika miji. Hata hapa Gitega tunatambua uwepo wake kama bangi na booster. Tunajaribu kuzikomesha. Siku zilizopita tulifanya kampeni na kushirikiana mashirika na upambana na mihadarati kuandaa shughuli za kuhimiza hasa vijana. Kwa upande mwingine, watumiaji wake walikamatwa. Ninawafahamisheni kuwa shughuli hizo zileta matokeo chanya na hivyo kukamata watu wengi hasa wauzaji na watumiaji na kuadhibu kwa mujibu wa sheria. Hata tulishuhudia kupungua kwa kasi. Hivi tunapopata taarifa ya kuibuka tena kwa visa vingi, tunaifanyia kazi. Kama haitoshi, tunatakiwa kupiga vita hadi sufuri. Tunaongeza juhudi ili kuhakikisha tunalinda vijana. Wauzaji tulioshuhudia ni watu wa kawaida. Watumiaji wake wanafahamika. Unakuta wameathiriwa kabisa. Sijui kwa nini wanajiingiza katika matumizi yake, kwa sababu mtu aliyezitumia hasaidii chochote familia wala yeye mwenyewe. Ila kinachotulidhisha ni wazazi wanaokuja kuomba usaidizi wakisema wamezidiwa na watoto wao. Kwa ushirikiano na mamlaka husika, tunatafakari cha kufanya. Watumiaji wake mara wanaiba, hakuna mtu anayeanika nguo na kuanua wanaichukua. Hata akiona kiatu kimoja anakipeleka kukiuza. Ni mambo mabaya kabisa. Kiatu nao kibaki mara gitwara huyu anakuja kukulimisha sangali ibintu bibi. Aliyekuwa akisikika ni Venama Nilambona, ni gavana wa mkoa wa Gitega. Na tutoke hapo mkoani Gitega, tujelekeze huko mashariki mwa nchi mkoani Kayanza katika ukurasa wa kijamii, ambapo mzee mmoja mwenye umri wa miaka 63 anayetambulika kwa jina la Damas Ndikumwami, mkazi wa kijiji cha Munda kinachopatikana tarafa la Butaganzwa mkoani Kayanza, anajihusisha na kazi ya kusuka kamba licha ya hali ya ulemavu anayokabiliana nayo, kwa lengo la kuibukana na mwenendo omba omba. Mke wake na majirani zake wanashuhudia kwamba bwana huu ni dhabiti kutokana na jinsi alivyoshiriki katika maendeleo ya familia yake licha ya hali ya udhaifu anayo. Na Kanyana Jean-Vier, katibu tarafa la Butaganzwa, anasema kwamba ili kuunga mkono ndondoro huyu katika shughuli zake, halipi kodi kwa kamba zinazouzwa sokoni. Huko mkoani Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumva. Mzee huyo wa umri wa miaka zaidi ya 60 anayefanya kazi ya kusokota kamba na kuziuza kijijini Mfunda tarafani Butaganzwa mkoani Kayanza, anasema kuwa alianza kazi hiyo ya kujiendeleza nyuma ya kuwa kilema. Ndikumwami Damasi abaini kuwa alilema miguu akiwa na miaka 15 tu. Aeleza kuwa kipato katika kazi hiyo humsaidia kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku ya familia yake japo ni kidogo. Sibomana Febronia mkewe asema kwamba anafurahia kuwa mume wake humsaidia sana kutunza familia ingawaje ni kilema. Na majirani za familia hiyo hushuhudia kuwa mzee Ndikumwami Damasi huchangia sana kuiendeleza familia yake. Ulimoja na Kanyana Jamzeri, kiongozi katibu tarafani Butaganzwa. Kiongozi huyo abaini kuwa kwa lengo la kumtia jeki mzee huyo kilema anayesokota kamba, halipi ushuru kwa kamba anazoziuza sokoni. Kiongozi wa tarafa ya Butaganzwa awataka na vilema wengine wawezavyo kuchangamukia sana kazi ndogo ndogo za kujiendeleza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa hii ya habari ya jioni ya leo kwa kuangazia anga za kimataifa ambapo mamlaka nchini Somalia imepiga marufuku uvaaji wa barakoa katika mji mkuu Mogadisho kutokana na hofu ya kiusalama. Msemaji wa utawala wa Mogadisho Salah Deli alisema kuwa uvaaji wa barakoa ulikuwa unatumika kuficha utambulisho na kuharibisha vitendo vya na kusababisha vitendo vya uharibifu. Barakoa hizo zilitumika sana wakati wa janga la uviko 19. Mamlaka pia iliharamisha uvaraji wa kofia na kubebea silaha katika usafiri wa umma. Hata hivyo kofia za jadi za suna zinazovaliwa na wazee haziruhusiwi kupigwa marufuku. Uamuzi huo ulitolewa wakati wa mkutano wa hivi karibuni majuzi kwa usalama mjini Mogadisho ulioongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamed. Somalia imekuwa ikikaribiwa na hofu ya usalama kwa miaka mingi huku vitisho vikuu vikitoka kwa kundi la wanamugambo la Al-Shabaab. Kundi hilo lenye mafungamano na Al-Qaeda limeongeza mashambulizi katika hali ya kuonyesha kuibuka upya tangu serikali ya Rais Mohamed ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya kundi hilo mwezi Agosti mwaka 2022. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na mwenzie wa Misri Abdel Fattah al-Sisi wametangaza kufunguliwa kwa mwanzo mpya wa uhusiano baada ya miaka 10. Nchi hizo mbili zilikata uhusiano mwaka 2013 baada ya Sisi aliyekuwa waziri wa ulinzi kumuondoa madarakani rais wa Kiislamu Mohamed Morsi, mshirika wa Ankara. Katika mkutano wa pamoja mjini Cairo siku ya Jumatano, viongozi hao wawili walisema wanaanzisha upya uhusiano wao. Ilikuwa ni ziara ya kwanza ya kiongozi huyo wa Uturuki nchini Misri katika zaidi ya miaka 10. Makubaliano kadhaa ya nchi mbili yalitiwa saini wakati wa mkutano huo. Viongozi hao wawili pia wamekosoa mwenendo wa Israel wa vita katika ukanda wa Gaza na kusema kuwa vita ni sharti hiyo isitishwe. Na kwa kuhitimisha ni kwamba leo, ndugu mpenzi msikilizaji, kuna tarajiwa michuano ya Europa League huko barani Ulaya ambapo timu ya Feyenoord itachuana na AS Roma ya Utaliano, wakati ambapo timu ya Uturuki Galatasaray itakuwa ikipokea Sparta Prague na Shakhtar Donetsk itakuwa dimbani kucheza na Marseille, huku timu ya Young Boys itacheza na timu ya Sporting ya huko Ureno na timu ya Milan ya Utaliano itacheza na Lens ya Ufaransa, wakati ambapo timu ya Benfica hapo majira saine itachuana na Toulouse. Timu ya Braga itakuwa ikicheza na Karabag, na mchuano mwingine utalindima majira hayo ya saine usiku ambapo utambatanisha timu ya Lens kutoka huko Ufaransa na timu ya Fribourg. Na ni kwamba katika kombe la mabingwa jana, timu ya Lazio Roma ilifanikiwa kuicharaza mbele ya mashabiki wake timu ya Bayern Munchen kutoka Ujerumani, wakati ambapo timu ya Ufaransa Paris Saint-Germain kwenye uwanja wake Parc des Princes ilifanikiwa kuikandika timu ya Real Sociedad kwa magoli mawili kwa nunge. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 11 na robo, ninapotamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni kushukuru we msikilizaji uliyejiunga nami mwanzo tangu hadi mwisho. Ni mshukuru pia msimamizi wa taarifa hii Leonidas Kirombo na fundi mitambo Eric Nduwimana ambaye alishirikiana na Doline Irankunda pamoja na Gloria Ngabirano. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia jioni njema na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.